pinga. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas... Na prezenty dla nas? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost Inox wyświetlacz za jedyne 1555. Oszczędna pralka Beko klasa A+++ za jedyne 799 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie irańskiego ataku na cele USA. Za chwilę relacja naszego reportera. Wypełnienie zobowiązania do zapewnienia godniejszego życia. O 13 emeryturze mówił w Sejmie premier. Ofiary tragicznego pożaru hospicjum w Chojnicach zatruły się dymem. Są wstępne wyniki badań biegłych lekarzy. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczyna się narada z udziałem prezydenta, przedstawicieli rządu i wojska. Tematem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie po irańskim ataku na bazy Stanów Zjednoczonych w Iraku. Spotkanie obserwuje Karol Delmoros. Karolu, czy będzie omawiane ewentualne wycofanie polskich żołnierzy z tego kraju? Na pewno sytuacja polskiego kontyngentu w Iraku będzie jednym z ważniejszych tematów tego spotkania. Jak informowało dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych, w bazach Al-Asad oraz Irbil, na które spadły irańskie pociski, stacjonują polscy wojskowi. Działają tam w ramach międzynarodowej koalicji przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. Pan prezydent zwołał spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w którym będzie uczestniczył również pan premier, ministrowie i dowódcy wojskowi. Tematem oczywiście jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i sytuacja polskiego kontyngentu. Mówił w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W sumie mowa o ponad 260 polskich żołnierzach i cywilnych pracownikach wojska stacjonujących w Iraku. Wiemy, że nikt z Polaków nie ucierpiał w wyniku nocnego ataku. Karol Dermoros, dziękujemy za relację. Do rozpoczęcia dialogu i wstrzymania działań zbrojnych wzywają USA i Iran światowi przywódcy i dyplomaci. Chiny zaapelowały do USA i Iranu o wykazanie się wstrzemięźliwością i rozwiązanie sporu przez dialog. Minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer potępiła irańskie ataki rakietowe i zaapelowała o zrobienie wszystkiego, co możliwe dla uspokojenia sytuacji. Brytyjskie MSZ wezwało rząd w Teheranie do wstrzymania nierozważnych i niebezpiecznych ataków. Również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła dziś o konieczności wznowienia dialogu. Ten kryzys głęboko dotyka nie tylko region, ale nas wszystkich. Użycie broni musi zakończyć się teraz, by zrobić miejsce na dialog. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska i Francja poinformowały, że na ten moment nie jest planowane wycofanie wojsk z Iraku. Karol Surówka, Polskie Radio. Wracamy do kraju, a dokładnie na Wiejską, gdzie odbyło się pierwsze czytanie rządowego programu w sprawie 13 emerytury. To wypełnienie zobowiązania do zapewnienia obywatelom wielowymiarowego bezpieczeństwa oraz wyraz międzypokoleniowej solidarności, powiedział w Sejmie Mateusz Morawiecki. Nie jest to ochłap, nie jest to kiełbacha wyborcza. Jest to stały dodatek, stała 13 emerytura dla wszystkich emerytów i rencistów. Jest to coś, co ma zapewnić godniejsze życie wszystkim emerytom. Jeszcze dziś posłowie rozpoczną pracę nad tegorocznym budżetem. Zatrucie dymem to prawdopodobna przyczyna śmierci trojga pacjentów w hospicjum w Chojnicach. Trwa ustalanie przyczyn tragicznego pożaru. Zginęły 4 osoby. Wstępne wyniki badań w przypadku 3 osób wskazują, że pacjenci zginęli na skutek zatrucia dymem, mówi prokurator Mirosław Orłowski. Odpowiedź pełną uzyskamy po przeprowadzeniu badań chemicznych krwi tych pokrzywdzonych na zawartość tlenku węgla. W czasie oględzin zewnętrznych biegła nie ujawniła żadnych obrażeń zewnętrznych na ciele tych pokrzywdzonych. Nie ujawniliśmy też oddziaływania ognia, a ujawniono za to sadzę w drogach oddechowych tej trójki pokrzywdzonych. Śledztwo w sprawie spowodowania pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób przejęła prokuratura ze Słupska. Niewykluczone, że zostanie ono rozszerzone o kolejne wątki. Prawidłowością i przebiegiem akcji ratowniczej ewakuacyjnej, jak i też prawidłowością funkcjonowania tego hospicjum, gdzie sprawowana była ta opieka paliatywna, a w szczególności czy wszystkie funkcjonowały tam zabezpieczenia przeciwpożarowe.

W garażu Toyota. W chatce. On siedzi naprzeciwko niej, patrzy jej prosto w oczy i recytuje. Himanu! Katanazon to nie wyjdę! Co znaczy pierwszy promyk słońca pada na liście ogrodu mego. Ona wtóruje mu równie poetycznie, szepcząc no i od osi ma tu nie idę. Co znaczy woda łagodnie liże kamieniste dno strumyka. On rozochocony, żartowniś, wie, że już teges. To polskie słowo, wiemy co znaczy. Pozwala sobie na żarcik. No i od osi ma tu nie idę. Co znaczy jedzie. Jedzie Arab, wielbłąd pod nim hasa. Ona oczywiście zdziwiona pyta. Zima jodo, chyba żartujesz. Na co on tłumaczy. Ni no, ni do, zima tun to nie idę. Tak, żartuję, ha, ha, ha. W tym momencie, w myśl tradycji, on jako gospodarz wstaje i idzie do kuchni nastawić ekspres do sake. Nastawia ekspres, sake ciurczy do filiżanek. On jest niecierpliwy. Właśnie w tym momencie czuje, że musi wyznać jej to najważniejsze. Miłość. Jak to wygląda? Zostawia ekspres, wraca do pokoju, gdzie jest jego ukochana. Przyłapuje ją na tym, że ona drapie się nogą po karku. W tamtej kulturze jest to normalny zabieg higieniczny. On podchodzi bardzo blisko, obejmuje ją, zbliża swoje gorące japońskie wargi do jej ucha środkowego i szepcze. No, ni do, shimatsun to nie idę. W bezpośrednim tłumaczeniu znaczy to: rzeczywiście, kurczakiem nie da się ciorać po plecach. Ale znaczy to ni mniej, ni więcej, tylko kocham cię. Ona odwzajemnia jego uczucie, szepcząc ni ty dyłe, czyli podoba mi się twój heblowany stół, co też oznacza kocham cię. W tej sytuacji zamieszkują razem, żyją długo i szczęśliwie i niejednokrotnie rodzi im się całe mnóstwo maleńkich, ślicznych Pokemonów. 3 kilometry za Fujiyamą piękna Japonka mieszkała, co zajmowała się ikebaną i niczym innym nie chciała. Mówił jej ojciec, mówiła matka, weź się do jakiej roboty, lecz ona poza kucaniem w kwiatkach na nic nie miała ochoty. Przejeżdżał drogą polski porucznik, bo los go rzucił w te strony. Ujrzał dziewczynę siedzącą w kucki i się zakochał szalony. Jak się nazywasz? Pytał na wstępie, bo ja na imię mam Jerzyk. Ja jestem Honda, odrzekło dziewczę, on uszom własnym nie wierzył. Myślał, że Honda jest to motocykl produkowany w tym kraju. Tymczasem ujrzał na własne oczy dziewczynę marki tej samej. Bez chwili zwłoki wyznał jej miłość. Powiedział, kocham cię Hondo. Zaryzykuję, było nie było, ty żoną musisz być moją. Ksiądz im japoński ślubu udzielił, rodzice zarżnęli wieprza, ale na drugi dzień po weselu przyszła z Kalisza depesza. Gdy ją przeczytał porucznik Jerzyk, dopiero sobie przypomniał, że ma już żonę i 4 dzieci, więc niepotrzebna mu Honda. myśląc wrócił skąd przyszedł, spisując hundę na straty. Osiadł na stałe w mieście Kaliszu i kupił jawę na raty. Z tej to powiastki morał wynika, gdy jedno z drugim połączyć. Lepsza jest jawa dla porucznika niż motocykiel japoński. Lepsza jest jawa dla porucznika niż motocykiel japoński. Listy z podróży. List o Japończykach. W czasie naszych podróży z przyjacielem zetknęliśmy się z przedstawicielami bardzo ciekawej narodowości, mianowicie z Japończykami. Ale nie w Japonii. Zetknęliśmy się tylko tu, na miejscu, w restauracji dosyć wysokiej kategorii. Siedzieliśmy mianowicie z przyjacielem w ten sposób, że mieliśmy państwa Japończyków, jego i ją przed sobą, a oni mieli za swoimi plecami salę, na której było tego dnia jakoś szczególnie pogodnie. Bo to był dzień jakichś popularnych imienin. No i sporo było na sali solenizantów i ich gości. Powracając zaś... i jeszcze tłumacz siedział tak jakoś bokiem. Na ukos, tak. Tak. Powracając zaś do samych Japończyków, to wzrostu bywają raczej średniego, cery żółtawe i oczy mają o wykroju takim... Skośnawym. Skośnawym, tak. Szczególnie jeden stolik za plecami naszych gości wesoło solenizował. To znaczy, rozumiemy przez to, że wszyscy tam ściskali solenizanta, śpiewali mu 100 lat i tak dalej. Tak. A natomiast nasi wyspiarze, czy to, że nie obchodzili akurat imienin, czy też z innych przyczyn, bardzo umiarkowanie korzystali z alkoholu. No jeżeli dalej szukać przyczyn takiego zachowania, może się nasunąć przypuszczenie, że to właśnie fakt zamieszkiwania wysp nakazuje Japończykom trzeźwość. Otóż bowiem łatwiej nietrzeźwemu niż spaść z wyspy do morza i utonąć nawet. W każdym razie, tak czy owak, nasi cudzoziemcy oglądali się nieco zdziwieni, ilekroć imieninowa serdeczność wybuchała za ich plecami bardziej żywiołowo. A tymczasem w toku rozmowy z nimi okazało się, że jest to naród bardzo utalentowany, dzielny, pracowity. Zależało nam też oczywiście na tym, żeby i nasze społeczeństwo wypadło w ich oczach jak najkorzystniej. Jak najkorzystniej. A trzeba trafu, że w pewnej chwili przy stoliku za plecami naszych gości przyjaciel solenizanta, ten mianowicie, który go dotychczas najczulej pieścił i w ogóle solenizował, nagle chwycił obiekt swych zmiennych uczuć za gardło. Tak. I bez śladu niedawnego przywiązania z niecenzuralnym okrzykiem skoczył mu na pierś, przewracając wraz z krzesłem na ziemię i co. No jak to nie jak to na imieninach. To też natychmiast poprosiliśmy tłumacza, żeby nie tłumaczył tego okrzyku, a sami z przyjacielem zaczęliśmy stawać na głowie, żeby przykuć uwagę Japończyków i nie dać im się oglądać. Ja osobiście nie staję za dobrze na głowie, nie, tak ty, jak no, przyjaciel, któremu podczas tego nawet nogawki się nie obsuwają. Co szczególnie imponowało Japończykowi. Tak? Natomiast niezbyt zajmowało Japonkę, muszę ci powiedzieć. Tak, i dlatego podczas kiedy ja stałem na głowie, przyjaciel począł uwodzić córę kraju kwitnącej wiśni, czego normalnie nigdy nie czyni. No już musisz przyznać, że normalnie tego nie czynisz. No, właśnie... A wszystko to jedynie, żeby odwrócić uwagę jej od turlającego się za jej plecami po dywanie duetu imieninowego. Kiedy jednak, acz za pośrednictwem tłumacza, posunąłem się niebacznie, zbyt daleko i piękna Japonka zarzuciła mi ręce na szyję, wpiwszy w me usta swe usta. No, nie, to nie uszło uwagi jej, jak się okazało, męża i w dodatku samuraja, który też natychmiast osunął się pod stół, by tam popełnić harakiri nożykiem od owoców. Teraz z kolei piękna Japonka oprzytomniała ze swej nieprzytomnej namiętności do przyjaciela, zajrzała pod stół, no i natychmiast otruła się trucizną noszoną w pierścionku. Na szczęście oboje oni nie zobaczyli przed śmiercią naszych kotłujących się rodaków, w czym nasza niemała zasługa. Ale tych Japończyków to żal nam było nad wyraz. Oj, żal. Tłumacz to formalnie płakał. Za chwilę podwieczorkowi Florczak i Malinowski odpoczniemy nieco od kraju kwitnącej wiśni, a zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Jako że mamy karnawał, będzie to samba. Jako że będzie to samba, będzie to samba o międzykulturowej wymianie kulturalnej. Tropicale Tahiti, samba z białym w zębach. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Nie ma w całym kraju miasta ani wioski, Gdzie by nie był pan kierownik Florczak? Oraz Malinowski. Ja. Co wam tak wesoło ma? Tak, tak, Malinowski, nie ma miejsca w całym kraju. A, nie tylko w kraju, ale i w Europie też. No nie przesadzajcie. A wcale nie przesadzam, panie kierowniku, w Europie też dla nas nie ma miejsca. Pewnie. O, chyba, że tutaj. Może być i tu. Może być i tu. O, jestem bardzo głodny, Malinowski. To niech pan podziękuje Bogu za apetyt, panie kierowniku. Dziękuję. Co? Proszę, nie, jak pan głodny jest, to ja zaraz przygotuję wszystko. Wyjmę tylko nasze ranne pantofelki. Panie kierowniku, a który pan pantofelek woli? Prawy czy lewy? Ja zawsze lewy. A co jest w lewym? W lewym jest twarożek ze szczypiorkiem i szczotka do zębów. A w prawym? W prawym jest salsa soni. Ogóreczki, o. I szczotka do butów jest. No to niech będzie prawy. To będzie prawy. Dziś wyjątkowo. Tak. Dziękuję. Wyjątkowo. Tylko bez szczotki, Malinowski. Nie, już chowałem się, nie masz. Panie kierowniku, ja bym się chciał pana coś zapytać, jeżeli można. No. Kiedy pan ma imieniny, panie kierowniku? No, już niedługo. A, to dobrze. Na wszystkich świętych. A dlaczego pytacie? Nie, bo ja bym chciał panu niespodziankę zrobić, panie kierowniku, i kupić nowe pantofle ranne, bo te się już cokolwiek podniszczyły, panie kierowniku. Ciekawe. Przecież ja ich prawie wcale nie noszę. No, możliwe, że od szczypiorku tak, że pan... Możliwe. Może jednak jakoś wytrzymają, Malinowski. Może wytrzymają. Jeszcze trochę, bo słyszałem, że są koce. Jakie koce? Sądzę, że odpowiednie. A kiedy mnie nie o to chodzi, panie kierowniku? Jak to? Wolelibyście, żeby były nieodpowiednie? Nie, bo nic nie wolę, ale po co nam koce? Malinowski, bójcie się Boga. Jak pan kierownik sobie życzy, to już się boję. Widzę, że ze szczętem zapomnieliście o naszej dziejowej misji. Z czym? Ze szczętem. A możliwe. Ale ze szczętem czy bez szczętu, panie kierowniku, ja dalej nie wiem, o co chodzi. Jeszcze raz wam powtarzam, Malinowski. Bójcie się Boga. A jeszcze raz się boję, no już nie zakochuję. Jak mogliście zapomnieć? My przecież od 13 lat nic innego nie robimy, tylko jeździmy za tym kocami. No, panie kierowniku, przez te 13 lat to o ważniejszych rzeczach się zapomniało. To i to mogło z głowy wylecieć. No. Nie mogło. Nie miało prawa. Jak to nie miało prawa? Teraz jest praworządność i wszystko ma swoje prawo. To i to, co wyleciało, też miało swoje prawo, żeby wylecieć. A tam robotnicy na budowie od 13 lat w trudzie. I znoju. Tak. Czy zimą. I mróz. Czy lato. I skwar, kiedy jest. I skwar. Tak. Nakrywają się ciemną nocą. I różanopalcym świtem. Co różanopalcym świtem? No nakrywają się, no. Różanopalcym świtem to robotnicy już pracują. A nakrywają się ciemną nocą. Aha, bo nie mają koców. Ojej, to może im kupimy, co, panie kierowniku? Tak, no jak można im kupić, kiedy wy o tym nie pamiętacie? Oprócz tego, to my od 13 lat nie możemy trafić na odpowiednie koce. Ale nic! Cursum! I coś tam, jak mawiali starożytni Rzymianie. Nie martwcie się, Malinowski. Czuję, że teraz trafimy. Tak, ja też czuję, panie kierowniku. Cursum, kołdra. O, może kołdrę im kupimy, co, panie kierowniku? Jaką kołdrę? To o koce chodzi. A wie pan co, ja czuję, że my te koce to nad morzem dostaniemy. Zwariowaliście? Nad morzem na pewno. Przy tej pogodzie? A ja pan, ja rzeczywiście. No. Teraz to zaćmieniać można dostać. A gdzie, panie kierowniku? Ja tu. Co tu? No tu tak jakby mnie łupało. Tak? Mhm. O, a jak mnie łupie, panie kierowniku, ojej. No, ale mnie łupie więcej, bo ja kierownik. Mnie łupie w kręgosłupie. A, panie kierowniku, mnie nie tylko w kręgosłupie, ale i... I w nodze. W ogóle jestem cały połupany, panie kierowniku. Dlatego też myślę, Malinowski, że my te koce dostaniemy chyba gdzieś w lądku zdroju. Oj, lądek zdroju, panie kierowniku, oj, piękne miasto, oj, chciałbym tam umrzeć. Kto wie, Malinowski? Kto wie? Skoro jesteście tak połupani, to nigdy nic, jak mawiali starożytni Rzymianie, nie wiadomo. Pan kierownik też jest połupany, jak mawiali starożytni Indianie. Ale ja jestem połupany służbowo, po linii koców, a wy prywatnie, po linii umierania. Ale nie martwcie się, Malinowski. Bardzo dziękuję, panie kierowniku. Kierownik was nie opuści. Bardzo dziękuję, panie kierowniku. Ile razy będę gdzieś w okolicy za kocami? Bardzo dziękuję, naprawdę. Tyle razy wstąpię na waszą gustowną, acz skromną mogiłkę. Bardzo dziękuję. Panie kierowniku, ja myślę, że my jednak najprędzej to te koce dostaniemy w Pińczowie. Gdzie? Pińczów, co jej, to piękne miasto. Ej, chciałbym tam umrzeć. Co? Malinowski, zwariowaliście? Zamiast twardo kroczyć ku kocom, to wy śpiewacie? Panie kierowniku, inni nie śpiewają, tylko twardo kroczą i też guzik z tego wychodzi. Nie guzik, tylko my. A co, kelnerka idzie? Nie. Malinowski, możecie brać udział w Zgaduj Zgaduli. Dlaczego? Zgadliście. Tak? No to chodź, panie kierowniku. No, kelnerka idzie. W drogę, miły bracie, bo tam Pińczów czeka na cię. Chodź. Jeszcze jeden koc. Tak, chodź. Nadajemy komunikat. Dnia 31 grudnia luksusowy jacht amerykańskiego milionera Johna Dollara roztrzaskał się u wybrzeży południowej Afryki. Co stało się z milionerem oraz jego piękną, czwartą żoną, niestety nie wiadomo. Dwoje białych milionerów. Milioner John Dollar z żoną. Hu, hu, hu, hu. Szukało w dżungli schronienia, bojąc się dzikiej zwierzyny, która w Afryce niestety wcale nie jest pod ochroną. Hu, hu, hu, hu. A jeszcze bardziej się bali. Dzikich kanibali. Siemiali bali, siemiali bali. Pierwszego człowieka, którego napotkali, czarnego jak słońce Afryki, zapytali, dokąd prowadzi ta droga? Dokąd prowadzi ta droga? Tamtam. Tam? Tam-tam! Tam? Tam-tam! Tam-tam! Tam-tam! Tam-tam! I po chwili, i po chwili. Tam! Tam-tam! Tam-tam! Tam! Otoczeni zewsząd byli. Tam! Tam-tam! Tam-tam! Tam! Przez plemiona takich małych. Hu! Jedli tylko białych. Hu, hu, hu, hu. Samba z białym w zębach, jakże ma rozkoszną moc, jakże ma rozkoszną moc. Ma moc, ma moc, ma moc, ma moc. Ach, samba z białym w zębach, tańczyć tak, tak co noc. Ach, tańczyć tak, tak co noc. La la la la la la la, tak co noc. Tak śpiewali wojownicy. Równie czarni co i dzicy. Wtedy biały zemdlał i chwilowo nie nadawał się do konsumpcji. I biała dama wśród czarnych sama, a wódz był bardzo zadowolony, bo biały dobrze być odżywiony i zawierać witaminy. Nagle biały się odsucił i tak smętnie im zanucił. Mały biały domek w mej pamięci lśni, a w tym białym domku jestem zawsze ty. Tu murzyni się wzruszyli i z białymi zatańczyli białe tango. Białe tango na ten nowy rok, na ten nowy rok. I wszyscy święci są uśmiechnięci, bo się narodził Lisy. Powtórka z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda, witamy. Zapraszamy do wspólnego redagowania tej audycji, bo to państwo proponują nam piosenki, które mamy dzisiaj zagrać w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskiradio.pl. Na początek prośba pana Jacka z Dzierżeniowa, prośba o Ice House i Great Southern Land dla dzielnych ludzi z Australii. We'll be right back.

'cause I let it slide. I don't care if it's Chinatown. Chinese? Oh, even better. Barbra Streisand i Billy Joel. A za chwilę będą Asfaltowe Łąki. Piosenka, która jest utworem zamówionym przez pana Tomka. Pozdrawiam przy okazji Asię. No i pamięta, że piosenka była w pierwszym notowaniu LP3. Get off that! przyjacielu, dokądkolwiek idę. Wracam tu, gdzie bije się mi puls, do tej drogi mojej i niczyny, do nadziei zielonego snu. A ty tylko Bogu się nie ma, a ty tylko Bogu się nie ma, to był zespół ABC, 22 i 7 trójek. Dzień dobry. W związku z zamawianiem piosenek, czy mogłabym poprosić o jeden utwór? Byłoby ogromną przyjemnością, gdyby udało się usłyszeć Gdybym WW. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Zaraz one byli tu nasi siły. Come on.